złotych. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, mamy wtorek 7 maja i 11. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Urządzenie mogące służyć do podsłuchiwania wykryto w sali w Urzędzie Śląskim w Katowicach, gdzie dzisiaj odbędzie się wyjazdowe posiedzenie rządu. Miał dostęp do danych mogących budzić zainteresowanie obcego wywiadu, tak o tym co wiedział sędzia, który uciekł na Białoruś, mówi szef BBN. Władimir Putin dzisiaj rozpoczyna kolejną prezydencką kadencję. Urządzenia mogące służyć do podsłuchiwania znaleziono w miejscu, gdzie miało się odbyć wyjazdowe posiedzenie rządu. Gabinet Donalda Tuska w południe ma się spotkać w Urzędzie Śląskim w Katowicach. To właśnie w tym budynku SOP i ABW znalazły i zdemontowały urządzenia mogące służyć do podsłuchu, mówi rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Było to urządzenie zamontowane w sali, gdzie dziś w Katowicach ma się odbyć posiedzenie Rady Ministrów. W tej chwili służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Na tym etapie to są wszystkie te informacje, które mogę Państwu przekazać. Pierwsze majowe posiedzenie rządu zaplanowano w Katowicach w związku z udziałem premiera Donalda Tuska w 16. Europejskim Kongresie Gospodarczym. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów ma się zająć między innymi projektami dwóch ważnych ustaw o bonie energetycznym i prawie komunikacji elektronicznej. Witold Banach, Polskie Radio. A teraz przenosimy się na wspomniany Europejski Kongres Gospodarczy, w którego inauguracji wzięli udział m.in. premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Katowicach jest Przemysław Lis. Podczas otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego dużo mówi się o konieczności budowy potencjału obronnego Europy, a także o dalszej i szybszej integracji kontynentu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreślała, że o ile próby szantażu ze strony Rosji się nie powiodły, to wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Moskwa stanowi poważne zagrożenie. Ursula von der Leyen zapowiedziała też starania o powołanie stanowiska unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa. Wcześniej głos zabrał były szef Parlamentu Europejskiego oraz były premier Jerzy Buzek, który z kolei zwrócił uwagę na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Największym wyzwaniem będzie znalezienie wektorów konkurencyjności i innowacyjności z zachowaniem konieczności przekształcania naszego kontynentu w bezemisyjny kontynent do roku 2050. Podczas inauguracji kongresu głos zabrał także premier Donald Tusk, który dużo mówił o polskim dążeniu do wolności oraz o wyzwaniach, które stoją zarówno przed naszym krajem, jak i przed całą Europą. A relacjonował Przemysław Lis. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Szmyt, który uciekł na Białoruś, miał dostęp do danych mogących budzić zainteresowanie obcych służb wywiadowczych, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W radiowej Trójce wyjaśnił, że chodzi o tak zwane dane wrażliwe, które mogą zostać wykorzystane. To jest zestaw danych finansowych, to jest zestaw danych kontaktów osobistych, głównie zagranicznych, ale tam są również w ankietach, szczególnie w tych wysokich dostępach do klauzul tajna, ściśle tajna, informacje dotyczące związków pozamałżeńskich, relacji z osobami lub w sytuacjach, które mogą być kompromitujące, ewentualnych materiałów kompromitujących, które mogą być gdzieś dostępne. Wczoraj sędzia Szmyt publicznie poprosił władze białoruskie o udzielenie mu ochrony, a także wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Władimir Putin dzisiaj rozpoczyna kolejną prezydencką kadencję. W Rosji trwa jego inauguracja po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Władimir Putin objął najwyższy urząd w państwie w grudniu 1999 roku, gdy prezydentury zrzekł się Borys Jelcyn. W 2000 roku po raz pierwszy wygrał wybory. Zwyciężył także w 2004 roku. W 2008 nie mógł już wystartować, ponieważ rosyjska konstytucja przewidywała możliwość sprawowania urzędu prezydenta przez dwie kadencje z rzędu. Jego miejsce na Kremlu zajął Dmitrij Miedwiediew. Jednak to Władimir Putin faktycznie sprawował władzę, oficjalnie piastując urząd premiera. Po upływie 4 lat Putin Putin ponownie wystartował i wygrał. Już wtedy w 2012 roku tysiące Rosjan protestowało przeciwko jego kandydaturze, a niezależni obserwatorzy alarmowali, że proces wyborczy został sfałszowany. Po raz czwarty Putin sięgnął po urząd prezydenta w 2018 roku. W tym roku piąty raz zorganizował wybory, które demokratyczne środowiska w Rosji i na świecie uznały za farsę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chiny przeprowadziły atak hakerski, żeby zdobyć dane osobowe członków brytyjskich sił zbrojnych, donoszą o tym media na wyspach. Celem był system płacowy Ministerstwa Obrony, w którym znajdują się dane obecnie służących żołnierzy i części weteranów. Zawiera on głównie nazwiska i numery kont bankowych, a w nielicznych przypadkach także adresy zamieszkania. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało tych doniesień, ale szef resortu ma zabrać na ten temat głos w parlamencie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Oj, popada dzisiaj odrobinę w okolicach Katowic, w okolicach Poznania, także na samym krańcu południowym Polski, w Tatrach. Tam też mogą pojawić się burze. Najcieplej będzie na południu około 20 stopni Celsjusza w okolicach Krakowa i Katowic. Przeważnie jednak 16, 17, 18 stopni w Polsce dzisiaj. Chłodniej na północy, tam 12, 13 stopni Celsjusza, chyba że mówimy o samym wybrzeżu. Tam bezpośrednio nad morzem nawet tylko 10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Najwięcej słońca na północnym wschodzie. Autopromocja. Nowy program w Trójce. Przyjemność po mojej stronie. Przy mikrofonie Monika Bożym. Znana wokalistka, ale też dyplomowana psychoseksuolożka. Jak łączy te światy? Ja sobie swojej pracy psycholożki i seksuolożki bez sztuki nie wyobrażam. To będą rozmowy o ciele, relacjach, seksualności i poszukiwaniu przyjemności w życiu. Jak ja mam jakiś taki stan pełni i pogodzenia ze sobą, to ja mogę dużo więcej dać. I swoim partnerom, i swoim przyjaciółkom. I słuchaczom, i słuchaczkom Trójki. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już dziś po 23:00. Ku pamięci, nasz plan na dziś. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarma. Czas na misję zgarnąć ofertę dnia. Trwają szalone dni w Carrefourze. Tylko dziś wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,39. Sprawdź oferty na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:08. Dobrego dnia. Audycję wydaje Monika Suszek, realizuje Michał Jakubik. Michał Matus, będę tu z Państwem jeszcze godzinę. W tej godzinie pochylimy się nad rozgrzanymi polskimi miastami i pomyślimy nad tym, jak możemy je schłodzić. Posłuchamy też czytania na głos, historii Ślązaków na Dzikim Zachodzie i popracujemy nad naszą długowiecznością. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.

To była nowość na antenie Trójki. Willow i kawałek Run. Teraz rzecz nie nowa, ale uporczywa. Upały, które w miastach wyjątkowo trudno jest znieść. W studiu architekt Jakub Szczęsny, autor książki Azyle, nisze i enklawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o upały w miastach, będzie gorzej? Będzie. Dlaczego? Z wielu powodów. Pierwszy jest taki, że zmiany klimatyczne następują szybciej, niż byśmy to mogli skontrolować, albo niż byśmy mogli na nie odpowiedzieć infrastrukturalnie. Te zmiany infrastrukturalne wszelkiego rodzaju w wypadku miast jednak głównie oznaczają inżynieryjne roboty różnego rodzaju, które się zaczynają pewnie od takiego prostego poziomu, powiedzmy, odbetonowania części płaszczyzn twardych, odbijających światło słoneczne i robiących efekt, tak jak w Paryżu, tak zwanych wysp ciepła. Ale bardzo często są to też większe roboty, większe nakłady, rzeczy bardziej strategicznie wymuszające. Po pierwsze przyznanie, że w ogóle musimy odpowiedzieć na zmianę klimatu, to nie jest proste, no bo to już na poziomie rad miasta oznacza, że nagle większość w takiej radzie musi przyznać, tak, to się dzieje i musimy teraz na to odpowiedzieć. To jest w ogóle, to jest podstawowy problem. Druga kwestia jest taka, że to są zmiany na tyle dynamiczne, one dotyczą nie tylko zresztą ilości słońca, dni słonecznych, temperatury jako takiej, temperatury powietrza głównie, ale też chociażby opadów. To są dwa główne elementy, które znowu są super nieprzewidywalne. To, co profesor Miętus z Uniwersytetu Gdańskiego opowiadał na spotkaniu, które mieliśmy jakiś czas temu w Muzeum Miasta Gdyni, to, że te zmiany są dla nas szokujące, dlatego że one nie odbywają się w formie jednego wielkiego uderzenia, tylko takich dysruptywnych zmian w codzienności. To są niewielkie uderzenia w nieprzewidywalnych sekwencjach, czyli nagle spada bardzo dużo wody, albo nagle mamy kilka bardzo letnich dni w środku marca i tego po prostu nie da się przewidzieć. Nie można tego w żaden sposób ująć w żadną algorytmiczną ramę. Czy to jest tak, że nasze miasta nie są gotowe na takie nagłe skoki, zmiany, że były budowane z myślą o zupełnie innym środowisku? No, w wielu wypadkach one w ogóle nie były budowane z myślą o środowisku. To trzeba powiedzieć. Było bardzo dużo rzeczy, które wpływały na rozwój miast. One bardzo często były organicznym przyrostem, który się wiązał ze wszystkim, a zwłaszcza z ekonomią. Ale myślenie związane ze środowiskiem zaczęło się późno. To jest coś, co możemy datować gdzieś na koniec XIX wieku tak naprawdę. Więc to naprawdę w wypadku miast nawet takich jak Warszawa czy Paryż, który w tej chwili jest awangardą zmian właśnie klimatycznych pod rządami Anne Hidalgo, to są jednak miasta, które zupełnie inaczej zostały wytworzone, niż byśmy myśleli o tworzeniu miasta dzisiaj, w naszych warunkach od zera. Ale jeżeli chodzi o te zmiany, które dzieją się w ostatnich latach, nie mówmy o tych historycznych setkach lat, które miasta stoją i w wielu miejscach się nie zmieniają, ale te miejsca, w których jednak pojawiają się jakieś rewitalizacje, zmiany, przebudowy w Polsce, te przebudowy są robione w taki sposób, że możemy mieć nadzieję, że jednak te miasta będą w stanie lepiej bronić się przed tymi upałami? No to porozmawiajmy o narzędziach. Jakie są narzędzia? Po pierwsze, zmniejszenie aktywności budowlanej, jeżeli chodzi o budowanie od zera. To jest pierwszy element, który jest takim graczem w zmianach i przyspieszaniu zmian klimatycznych. No bo wiąże się po prostu z bardzo dużym śladem węglowym. W związku z tym coraz silniejszą tendencją i też widoczną i zauważalną w Polsce, zwłaszcza jeżeli chodzi o centra dużych miast, jest rewitalizowanie starych obiektów. Co jest też wysokonakładowym działaniem. Trzeba pamiętać, że to są porównywalne budżety. Drugie działanie to wprowadzanie większej ilości biomasy, ogólnie rozumianej zieleni wysokiej, ale też średniej, bo na przykład krzaki są też bardzo dobrym oczyszczaczem powietrza, żeby to tak w uproszczonych terminach ująć. Kolejny temat to jest właśnie zmniejszanie ilości twardych powierzchni akumulujących ciepło. I zastępowanie ich aktywnymi biologicznie powierzchniami gleby, trawnika, i to też specyficznego trawnika. Raczej będzie to łąka zielona niż brytyjski trawnik, który wymaga straszliwych ilości wody. I to codziennie. Kolejna kwestia to jest w ogóle administrowanie wodą. Pierwszy problem jest związany z instalacjami wodnymi miejskimi, zwłaszcza z kanalizacją deszczową, która albo nie istnieje w wielu miejscach, albo jest dysfunkcyjna, pozatykana, nie będąca w stanie odebrać danej ilości, coraz większej czasami, tych impulsów deszczowych, które mogą powodować spadanie z nieba nagle takich ilości wody, których nikt nie przewidywał, że w końcu w trakcie jednej doby będzie taka instalacja musiała odebrać. No i kolejna rzecz to jest retencja, która jest z tą instalacją związana, dlatego że coraz częściej miasta, w tym Warszawa za, nazwijmy to, rządów Marleny Chapach jako architektki miasta, wprowadziła bardzo sensowną zasadę konieczności tworzenia własnych wewnętrznych systemów retencyjnych dla zespołów budowanych w mieście. Czy to są zespoły biurowe, czy wielofunkcyjne, czy mieszkaniowe, wszystko jedno. W każdym razie to oznacza podejście, w którym nie mówimy, wyrzucamy całą wodę, która spadnie na naszą działkę, do jakiejś instalacji, bo ta instalacja po prostu tego nie odbierze, tylko coś z tą wodą robimy na terenie, który do nas należy. I tutaj pojawia się cały nowy sektor projektowania architektoniczno-krajobrazowego, który właśnie administruje tą wodą. A czy jesteśmy w stanie, myśląc o mieście, zaprojektować je urbanistycznie w taki sposób, żeby ono było bardziej przewiewne albo mniej chłonęło tego ciepła? Można coś takiego robić? Jak najbardziej. Powstające od końca XIX wieku pomysły wprowadzania przede wszystkim albo pasów, albo plam, czy punktów zieleni w postaci zwłaszcza parków, no to jest coś, co obserwujemy od Nowego Jorku i tej wielkiej rezerwy w postaci Central Parku poprzez Warszawę chociażby. I to działa? I to działa jak najbardziej. No tutaj jest kilka kwestii. Pierwsze to jest przewietrzanie, czyli w ogóle to, czy jesteśmy w stanie wytworzyć takie kanały nawietrzające w mieście, które wobec głównych ciągów powietrza z danych kierunków rozprowadzają to powietrze w różne miejsca, w tym takie kieszenie, które no, zazwyczaj oznaczają zatrzymanie tego powietrza. Tu w Warszawie też bardzo różne na ten temat były teorie. Mamy dobrą tradycję pod tym względem, ale z drugiej strony mamy też przykład realizacji to wielkoskalowych, które przeczą tej logice kanałów nawietrzających. Druga sprawa to jest właśnie wprowadzanie ściśle architektonicznych narzędzi, które pozwalają chociażby na to, żeby było więcej cienia. Bo nie tylko cień zrobimy, planując wysokie drzewo, dające naturalnie, zwłaszcza listowiem, cień w momentach, kiedy mamy słońce, ale też możemy to robić architektonicznie, czyli trochę odwracając zasadę, którą widać na przykład w Helsinkach, gdzie kawał centrum miasta ma zewnętrzne elementy wystające przed budynkiem, które pozwalają na to, żeby nie padało na głowę. To tutaj można myśleć o tym, i to się coraz częściej dzieje, że po prostu zewnętrzne elementy różnego rodzaju służą do zacieniania elewacji. No bo to jest właśnie najprostszy i najtańszy sposób, bez używania energii elektrycznej, na to, żeby zmniejszyć atak agresywnego słońca na to, co się ładnie w języku inżynieryjnym nazywa przegroda pionowa, czyli ściana. Wspominał pan o tym Paryżu, który jest takim przykładem wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które mają ten klimat w jakimś sensie w mieście uczynić nieco bardziej znośnym. Co moglibyśmy tu i teraz przeszczepić z Paryża do polskich miast? Co mogłoby nam pomóc i nie zrujnowałoby budżetu tych wszystkich polskich miast i miasteczek? W Paryżu jednym z takich podstawowych problemów jest to, że po prostu bardzo wiele nie da się zrobić na poziomie urbanistyczno-architektonicznym, jeżeli chodzi o najgorętszą część miasta. Zresztą pojęcie wysp ciepła właśnie się z Paryża wywodzi, gdzie po prostu ten procent powierzchni zielonych jest stosunkowo mały. I tam przede wszystkim zmiany dotyczą użytkowania centrum miasta i wprowadzania zieleni na zasadzie niewielkich wysp. Natomiast to użytkowanie związane głównie z transportem i programowaniem funkcji miejskich pod kątem dostępności transportowej. Teraz chodzi o to, żeby ten transport w pierwszej kolejności nie był indywidualnym transportem kołowym. Żeby większy akcent postawić po pierwsze na transport publiczny, który jest dosyć efektywny w Paryżu. Mieszkałem tam, studiowałem i rzeczywiście to działa. Po drugie, na transport rowerowy, czyli komunikację indywidualną, owszem kołową, ale dwukołową i to w dodatku na rowerze, co oznacza zamykanie też dużych stref centrum miasta. No, zresztą teraz takie bardzo szokujące z punktu widzenia Polaków przyzwyczajonych do tego, że wolność oznacza samochód. Obrazki możemy zobaczyć w internecie pokazujące centrum Paryża, które jest no, na dużych połaciach tylko rowerowo-piesze. I to też jest działanie, które może w miastach obniżyć temperaturę. To nie tylko są te działania, które związane są z miejską zielenią, ale też z miejskim transportem. I o tym myślę, że warto pomyśleć. I z tą myślą zostawiam Państwa dzisiaj. A gościem w studiu był architekt Jakub Szczęsny, autor książki Azyle, nisze i enklawy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Till you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Driver's got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, oh, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, missed you. Let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. We'll be right back. got names to fill two double barrels. He spits out, breathes out, only smokes carols. And he's refreshing the world in mind, body and spirit. Mind, body and spirit. You better hear it and fear it. Ah, that's the spirit. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist. So take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Yeah. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land. Za 29 minut 12. Kierunek długowieczność. Zapraszają kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Dziś bierzemy na tapet hiperurykemię. Pan się pokusi o definicję tego schorzenia, bo mamy do czynienia z różnymi w zależności od badań. Takie najbardziej tradycyjne podejście definiuje hiperurykemię jako zwiększone stężenie kwasu moczowego u mężczyzn powyżej 7 mg na decylitr, a u kobiet powyżej stężenia 6 mg na decylitr. I to jest taka definicja chyba najczęściej stosowana. Czy do końca się z nią zgadzam, to... Materiał na dłuższą dyskusję. Materiał na dłuższą dyskusję z tego względu, bo od razu podam panu redaktorowi argument, dlaczego mam wątpliwości, czy my powinniśmy taką definicję, aż takie wysokie stężenia kwasu moczowego tolerować, to z tego względu, że my wiemy z badań, że ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny zwiększa się przy stężeniu kwasu moczowego już powyżej 4,7 mg na decylitr, a ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych powyżej 5,6 mg na decylitr. No to są zdecydowanie niższe wartości, jak pan słyszy, niż te, które my akceptujemy ciągle jako normourykemię. My tak tą hyperurykemię traktujemy ciągle... Po macoszemu? Trochę tak nie wiem, jak do tego tematu podejść. Patrząc na te trendy, to częstość występowania hiperurykemii jako efekt niezdrowego stylu życia, czyli nie stosowania się do zaleceń prewencyjnych dotyczących modyfikacji stylu życia, my powinniśmy to traktować jako ten element tej niezdrowej czwórki, czyli obok naciśnienia tętniczego, hiperglikemii i hiperlipidemii, my jednym tchem powinniśmy wymieniać hiperurykemię jako ten marker mówiący nam o tym, że mamy poważne zaburzenia metaboliczne, znacznie zwiększające nasze ryzyko sercowo-naczyniowe. Hiperurykemia oczywiście prowadzi do dny moczanowej i co ciekawe, dna moczanowa występuje około 3 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet, podczas gdy sama hiperurykemia dotyka w podobnym stopniu obie płci. No to też wynika z tego względu, że to nie tylko samo stężenie kwasu moczowego, no ale też dna moczanowa to jest jednak złożony proces, złożona choroba o podłożu zapalnym, gdzie czynnikiem ryzyka jest oczywiście otyłość, która występuje częściej w populacji męskiej. Dna moczanowa to jest bardzo często problem, który ja dyskutuję z kolegami ortopedami, bo warto o tym też wspomnieć, że jest to jedna z przyczyn przyspieszenia procesu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, stawu biodrowego, gdzie te kryształki się odkładają i tam dochodzi do destrukcji chrząstki i uszkodzenia stawów. I bardzo często mam dyskusje z kolegami ortopedami, jak leczyć, czym leczyć, bo to jest zawsze dyskusja, koledzy ortopedzi czasami stosują leki, które my kardiolodzy już powoli o nich zapominamy, czy też nie zalecamy z tego względu, że boimy się niekorzystnych efektów u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Czyli, czy ja dobrze rozumiem, że często objawy stawowe praprzyczyną może być właśnie zbyt wysokie stężenie kwasu moczowego? Oczywiście, no nie ma dobrego leczenia ortopedycznego bez zmierzenia stężenia kwasu moczowego i to warto o tym pamiętać, że jeśli mamy pacjenta, który przychodzi do nas z chorobą zwyrodnieniową stawów, to elementem, koniecznym elementem oceny takiej kompleksowej jest ocena stężenia kwasu moczowego w badaniach z krwi. To był kierunek długowieczność, a my teraz na kierunek obieramy już dziki zachód i zaprowadzi nas tam Depeche Mode. Time before. Tak brzmi Lato w mieście Tomasza Makowieckiego. Za 16 minut będzie Samo południe. Samo południe wprawdzie serwis Trójki, ale wcześniej westernowo będzie jak najbardziej. Mówiliśmy o czytaniu na głos i słuchaniu czytania na głos. Teraz potem znakomita okazja, nowy cykl w Trójce, w którym pojawi się książka o Ślązakach na Dzikim Zachodzie. On już teraz w audycji Dobrego Dnia. To też okazja do tego, żeby o miejskich upałach pomyśleć, bo tym, co uderzyło imigrantów z dzisiejszych polskich miast w połowie XIX stulecia, była też zmiana pogody, strefy klimatycznej. Zmiana nie nagła, bo podróż za ocean trwała nawet kilka miesięcy. Ewa Winnicka, miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Polecam ten western nie tylko urodzonym jak ja na Śląsku, ale wszystkim, którzy wyemigrowali do Ameryki. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. I wicher piznął. Galveston, 1854. Rejs trwał zwykle 9 tygodni. Kilka osób zmarło i wyrzucono je za burtę do Atlantyku. Jeden dzień ich piznął wicher, ale tak mocno ich uderzył, że łódź się nachyliła i woda się przelewała do nich. Ojcowie zawołali wszystkie dzieci do kupy i złączyli ręce i mówili modlitwy, żeby się Pan Bóg zmiłował, co by się nie potopili, wspominał jeden z pasażerów. Dwa statki pasażerskie, Weser oraz Ammerland, przypłynęły z Bremy w poniedziałek 3 grudnia 1854 roku. Wiozły 482 pasażerów, w tym grupę chłopów ze wsi Płużnica Wielka pod Strzelcami Opolskimi i okolic. Z Galveston w Zatoce Meksykańskiej w stanie Teksas część przeprawiała się do miasta z Karlshafen, przemianowanego właśnie na Indianole, skąd bliżej było im do San Antonio. Na wybrzeżu szalała żółta febra. Ci, którzy mieli siłę, ruszyli pieszo na północ, ciągnąc za sobą dobytek. Pierzyny, narzędzia rolnicze, woreczki ze śląską ziemią, by udomowić nowe miejsce oraz krzyż z kościoła parafialnego w Płużnicy. Zamożniejsi najęli wozy zaprzężone w woły. Przybysze wzbudzali zainteresowanie i zdziwienie osadników. To była jedna z najbardziej malowniczych scen mojego dzieciństwa, wspominał Lyman B. Russell, którego pamiętniki drukowała w 1932 roku gazeta Dallas Morning News. Wiele spośród kobiet nosiło suknie, które uważano wówczas za bardzo krótkie, ukazujące nogi na 2 albo 3 cale powyżej kostki. Niektóre miały drewniane buty. Nosili kapelusze z szerokimi, opadającymi rondami, nie przypominające w żaden sposób tych widywanych w Teksasie. Mieli niebieskie kubraki z ciężkiej wełny sięgające niewiele poniżej pasa, zebrane z tyłu w fałdy lamówką z tego samego materiału. Rozbili obóz na prerii, na niewielkim wzgórzu. Spali na gołej ziemi, oganiając się kijami od grzechotników i dzikich kotów. Wprawdzie pieniądześmy mieli, ale nie było nic do kupienia. Kiedy już bieda gwałtowna poczęła dociskać, musieliśmy się rozejść w różne strony, na służbę do Amerykanów, ale mój Boże, po kilkumiesięcznej pracy zamiast zapłaty grozili nam rewolwerem i myśmy z niczym wracali do swych zagród. A tu głód, nędza, dzieci płaczą i o chleb wołają. Na samo wspomnienie łzy oczy mącą. Nic w Teksasie nie przypominało życia, które zostawili za sobą. W listach do starego kraju wyrażali natomiast entuzjazm, zarażając wyjazdową gorączką krewnych. Chwalili klimat, przede wszystkim brak ciężkiej zimy. Jan Gawlik z rodziną dziękował Panu Bogu, że ich z niewoli i utrapienia egipskiego wyzwolić raczył, a dopomógł nam przyjść do tak pięknej i wesołej ziemi amerykańskiej, w której się nie znajdują takie zdzierstwa, ani oszukaństwa, ani złodziejstwa, ani zazdrości, jak na Śląsku. Tutaj się oni w bydle kochają, a nie w budynkach, ale życie prowadzą pańskie. Listy krążyły jak relikwie po śląskich domach. W wielu chłopach wzbudziły nadzieję na wieście z biedy. Wielu nie miało już nic do stracenia. Chęć wyemigrowania do Ameryki rozprzestrzenia się jak zaraza, narzekał landrat Schneider z Olesna w nocie do królewskiej administracji w Opolu. Między 1854 a 1870 rokiem w Teksasie osiedliło się ponad 3470 osób z Górnego Śląska. Byli częścią kolonizacyjnego planu Leopolda Moczygęby, młodego franciszkanina z Płużnicy, misjonarza w Teksasie, który namówił ich na wyprawę do innego świata. Zaczęli go więc kolonizować. Thomas Ruckman, kierownik poczty, bankier, kupiec i założyciel Heleny w hrabstwie Kearns, wspominał polowanie w okolicach zbiegu rzek w San Antonio i Cibolo, na które wyruszył z ludźmi z miasta. Tam, gdzie dotąd była pusta preria, zauważył płonące ogniska. Kiedy podjechał, zobaczył wykopane doły pokryte darnią. W ziemiankach siedzieli wystraszeni ludzie. Nie rozumieli ani słowa z tego, co do nich mówimy. Chowali się do dołów. O ile mogliśmy się zorientować, musieli spaść z gwiazd albo z księżyca. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kolejny fragment jutro około 11.45. To była audycja Dobrego Dnia. Dziękuję pięknie w imieniu wydającej Moniki Suszek, realizującego Michała Jakubika i swoim także Michał Matus. Dobrego dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.